Resulta que una ciutat on una plaça es convertia en pista de gel. Els carrers s'ompliren de llum. I la gent gaudir d'un Nadal fet d'il·lusió. Jo, si hagués de baixar a Barcelona amb el cotxe, ja m'estimaria més que em fotessin un tiro. Barcelona és Nadal. Pa-ra-pa, pa-ra-pa. Feliç Barcelona. All right. Time for bed, you three. Pa-pa-pa! I was just getting good!